اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم القمی جلال سیوطی سے عملی طور پر مسافات تو نہیں کر سکے لیکن مسافات سے روایت کرنے کی اجازت ہے. ولد علی مسافہ ابراہیم قلعی قلعہ مسافہ انبابلی انبابلی صاحبہ نقلی و نقلی و نقلی قلقر علی قائد صاحبہ نقلی قلقر علی مسافہ بن نقلی فصافہ نام وہاں قضا قلنا لشیخنا و مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ صاحبہ نقلی قلقر علی صاحبہ قلقہ مولانا حلی رحمت فصافہ نام تم دیکھو صاحبنا بن کفر لتی صاحب دیہا مولانا زکریہ اب میں مسافہ جو ہے اخیر میں کروں گا اور اس کی ترتیب یہ ہوگی یہاں سے لوگ مسافہ کرتے ہوئے نکل جائیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اس سے آسانی ہو جائے گی اور جلدی ہو جائے گی. کئی مسافات آئیں گے سب کی نیت ایک حساب کر دینا اور بالکل سنارے مسلم کریں بالکل سنارے مسلم کریں اللہ تعالی پار مسلسل المسلسل میں پار مدنی کے اندر حدیث اس حدیث کے اس سلسلے سند کی ساری بڑیاں اپنے زمانے کی ممتاز محدثین میں کفار میں شمار ہوتے ہیں. قال القدیر وی اللہ حکمت البسانی کی کنی حدیث شاہ صاحب اپنی کو متن کے حدیث ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حدیث کا مصنف ثابت کرتے ہیں اس لحاظ سے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے متن تھے. میری تو بھائی کوئی تصنیف نہیں ہے میں کیا دعویٰ کروں. وکانا کوئی حدیث شاہ پانا قال القدیر وی اللہ حکمت البسانی کی کنی حدیث شاہ پانا قال وکانا حدیث سے قطن عربی شیخ ابراہیم القدیر وکانا محقق اللہ علیہ قبل کے علمی حدیث وعن شیخ الشیخ حسن علمی رہو جائمی وقال محدد مقدن قالا اخبرنا محدد وقتی الشمس محمد بن العرائی بابلی عن المحدث ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ انصاری المعروف بحجازی بحجازی الواعی حجازی حجاز غلط لکھا ہوا حجازی ہے یا اس وقت کے ساتھ الواعی و شیخ الحافظ سالم سنہوری فالاول عن المحدث الشمس محمد بن محمد الدرجی یہ درجی نون سے غلط لکھا ہوا صحیح لام سے ہے عن الحافظ الشمس محمد الصحابي الثاني عن الشيخ الحافظ بن المغربي قال حدثنا الحافظ شيخ الاسلام بقريا قال الصحابي بقريا كلاهما حدثنا امام الصناع احفظ زماني الحافظ بن حجر الاسقالي قال الاسقلاني الحافظ تقي الدين بفضل محمد بن محمد بن فعبد بن الحاشمي الوكي وغيرهم من علماء الدين بالفاق قالوا اخبرنا الحافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراق حسین المعروف العراقی حسین بغیر علی کے لکھا گیا لیکن مشہور الحسین ہے. قال اخبرنا الحافظ ابو سعید خلیل الکلبی ابو سعید اور خلیل کے مابین جو ابن لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے صحیح حسب علم کے ساتھ الکلبی قال محمد احمد اسلام جاوید پارا حافظ الحجاجی ذکی عبد الرحمان پارا اخبارانہ ابو عبد اللہ محمد بن خالد بن بکری اخبارنا محدث ابو محمد عبد الرحیم الفراق الحنفی قال اخبرنا الحافظ القاضی ابو عمر عبد العزیز محمد بن جمع عن الحافظ الشرفي ابي احمد عبد المؤمن بن خلف الدنيا ابي احمد اسی طرح ہماری رسالے میں ہے یہ غلط ہے سواب ابو محمد قال اخبرنا الحافظ الزكي ابو محمد عبد العزيز عبد العزيز بن عبد القوي قال ابن طرخان بن بلاهما اخبرنا الحافظ الحسن علی بن مفضل المقدسی قال اخبرنا حافظ البخاری رحمه الله محمد بن السیرتی قال اخبرنا حافظ الغنام محمد بن ابي ميمون النرسي قال اخبرنا حافظ النصراني بن عبد الله بن مرؤولا قال حدثني ابن مكي المهدي عن حافظ الخطيب قال حدثني حافظ معاذ بن العبدلي وهو عمر بن احمد بن ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابو عمرو بن مطر وهو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النسابوري المذكور بما يدل على الهند بن الحيف على الوصف به قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال حدثنا الفضل بن زياد بن قطان صاحب احمد بن حنبل قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن بحر بن ابو خيس بن قال حدثنا ابن عين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبد الله غلط لكه هو معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عاص رضي الله عنه قال كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من رؤوسنا حتى تكون كالوفرتين یا تو حضور کی وفات کے بعد بعد کی تقریب کرتے تو حضور کی نہ ہونے کی وجہ زینت کی ضرورت نہیں رہی تھی. یہ جمہور علماء کا مسلک ہے اور مولانا انور شاہ صاحب نے حنفیہ سے نقل کیا کہ ان کے یہاں بال نہیں کاٹ سکتی ہے عورت, تو ان کے اصول پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بال کثرت سے جو عمرہ میں عمرہ کرنے کی وجہ سے کٹ گئے تھے. اور جن بعض مشاہد نے کہہ دیا کہ حق سے مراد لپیٹنا یہ بالکل خلاف ظاہر لفظ حق لغت عربیہ میں جب بال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کترنے کے ہوتے ہیں. قال شیخ ابراہیم قال صحابی حال عظیم سعین عظیم تسل فلے بلے امت الحفاظ و روایت اقران بعض انداز فاحمد لرقبع النظیم فقو خمسد ہم اقران سمع سے وشيخ المزيل لم يكن بالحافظ فقد سبق العزيز من طريق الحافظ المنجي المشار المشارك له في الرواية عن الشيخ وعم القطان فإنما رأيت أصول الفقه والسلام بن رحيم. قال الشيخ إبراهيم أيضا قال جار الله ابن فاضل في ترجمة الشيخ السخاوي ولقد الله العظيم لم أر في الإفعال المدافعين مثله ويعلم ذلك كله من اطلاع على من القاضي هشام داود. قال السخاوي انني لم احفظ من شيخي عن حافظ بن حجر قال رحمه الله قال اطلاع احفظ عن العطاء كما انه لم يرى احفظ من شيخي الزين العراقي كما انه لم يرى احفظ من السلاح العلائي كما انه لم يرى احفظ من المنذري. اسی طرح سلاح علائی اور منذری کے بیچ میں بلا واسطہ یہ سندیاں یہ بات یہاں نقل ہوئی ہے, لیکن یہاں پر سکوت ہے. اصل عبارت بھی اس طرح ہے کمانہ لم یرا احفظ من السلاح العلائی کمانہ لم یرا احفظ من الوزی کمانہ لم یرا احفظ من الدنیاتی. یہ دو ٹکڑے کمانہ لم یرا احفظ من الوزی کمانہ لم یرا احفظ من الدنیاتی بیچ میں سے ساقط ہو گئے, اور اس سکوت کا پتہ الجواہر و درر سے چلتا ہے. لیکن ترتیب اسناد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہو کمانہ لم یرا احفظ من الذهبی کمانہ لم یرا احفظ من المزی کمانہ لم یرا احفظ من الدنیاتی. اس لیے کہ ہماری جو سند ہے اس میں حافظ علائی نقل کرتے ہیں حافظ ذہبی سے اور وہ حافظ منزی سے اور وہ حافظ دمیاتی سے اور وہ حافظ منزری سے. تو اب یہاں کمانہ لم یرا احفظ تین مرتبہ آنا چاہیے, ایک مرتبہ من الذهبی, دوسری مرتبہ من المنزی اور تیسری مرتبہ من الدمیاتی. کمانہ لم یرا احفظ من المنزری کمان لم یرا احفظ من ابن المفضل کمان لم یرا احفظ من عبد الغنی سلسلے دن کا تدار جلالی ہوئے تحفظ احفظ الصحابة رضی اللہ تعالی عنہ لاؤ کی ربی رضی اللہ احتیاج باب جائے گا تحقیق من اللہ التوفیق وانا اقول حق انا لم ارا احفظ من شیخنا ومولانا محمد زکریہ وقال ہوا انہو نے میرا احفظ من شیخی مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ تعالی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل ہوگا اس کے لیے. چلیے حدیث مسلسل بالمقایعة هي حدیث کا تسلسل یہ ہے کہ اس کی ساری کڑیوں کو پہائے ہم کیا. چلیے قال فقیر ولی اللہ فی اول عمان قد بلا حدث ولا عقل الذي استدل به الحنفية ومالك بن دينار وغيرهم من كتب مذهبهم وإجازة لتدريس أو استعمال في المطالعات أو ریاضتیات. شاہ ولی اللہ صاحب اپنے کو حنفی اس لیے شمار کرتے ہیں کہ ان کو ان آثار کا علم ہے جس سے انبیاء استدلال کرتے ہیں اور ہدایہ وغیرہ کتابوں کا علم ہے. یہ میدان ایسا ہے کہ کہاں شاہ صاحب کہاں ہم, لیکن میرا مطالعہ شاید ان سے زیادہ وسیع ہے. میں نے امام محمد کی تعریفات مستقلہ دیکھی ہیں, امام محمد کی کتاب المقصود, اور اسی طرح سے ان کی سیر کبیر معاشر, جامع کبیر, جامع صغیر, زیادات, کتاب الحجہ, کتاب الاثار, موطا, یہ ساری کتابیں بحمد اللہ مدد سے گزری ہوئی ہیں, لیکن کہاں شاہ صاحب. چلیے اور آئی کولائی کا کیے. چلیے مفتی الحنفية لبلد الله الحرم من الشيخ الحسن بن العثيمين الحنفي بارك الله في الإسلام السيد محمد مفتي الإسلام كما بندى الخطاب کل بس یہ پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں, توفیق نہیں ہوگی. چل بس محمد صادق بن احمد الاشعر حسینی. محمد صادق السید محمد صادق ابن احمد بادشاہ الحنفی. چلیے الحسيني الحنفي عن العلامة محمد بن عبد القادر التقي الحنفي إجازة من الشيخ سراج الدين عمر العنودي الحنفي عن الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي سابق الفيض عن الشيخ محب الدين محمد بن أحمد القاسم عن العلامة سراج الدين سراج الدين عمر بن علي الجيلاني الشهير القاري الهداية إلى نافع رأي الدين سيرا سيرا الهداية سيدي إلى الدين كتنوني أكثر من قبل هداية كبيرية. چلیے عن السيد جلال شمس الدين الدراني من العلامة الرياض الدين محمد بن أحمد محمد البخاري من شيخ شهاب الدين بن عبد القادر محمد بن محمد الحافظ الدين ابن أبي الفضل بن غلط حافظ الدين أبي الفضل. چلیے محمد بن محمد بن نصر بن البخاري قال كان عالم كريم بن عبد المنزل محمد بن أبي ستار الكردي قال كارداري یہ کردی غلط لکھا ہوا جی. سبز مون کی طرف زین سین مضمون ہے, بعض اس کو مکتو بھی پڑھتے ہیں اور بعض پورے زال ساکن ہے, یہ مضمون ہے. یہ بخارا کے اطراف میں ایک گاؤں ہے. صغیر عبداللہ اسی طرح سے مسلسلات واقع ہوا ہے. معروف یہ کہ لوگ سے صغیر کا نام محمد ہے, اور آئندہ جو حدیث آ رہی ہے اس میں ثواب واقع ہوا ہے. سے کبیر کی قبر پر میں حاضر ہوا ہوں، ایسی بنی جیسے کوئی بڑا اونٹ سا بیٹھا ہوا ہے. اسی وقت یہ سمجھ میں آیا کہ یہ فقہائے احمدیہ نے لکھا ہے کہ قبر ایک ڈیڑھ بار اس سے زیادہ نہ اونچی کی جائے، اس کی علت یہ کہ گھر کے لوگ قبریں بہت اونچی بناتے ہیں. محمد بن حسن شیبان، یہ حدیث امام محمد نے کتاب الاثار میں روایت کی. رسول اللہ جی دردا، اسی طرح سے حدیث ابو الدرداء سے ہم مروی ہے. امام بخاری تو اس کو غلط قرار دیتے ہیں، لیکن اور دوسرے حفاظ ایماندار کتنی دیر کی وغیرہ اس کو صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ابو الدرداء کو زرد و مسلم کو جی. اسی طرح سے یہاں پر عبد اللہ ابن بریدہ واضح ہوا ہے، لیکن امام محمد کی کتاب الاثار میں جہاں سے یہ حدیث چلی عن ابن بریدہ بغیر تسمیہ کے واقع ہوا ہے، اور ابو یوسف کی کتاب الاثار میں بھی اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح اس مسند میں ہے امام ابو حنیفہ کی اس مسند میں ہے جس کو علامہ سندی نے ترتیب دیا. اب یہ بتا نہیں الفضل المبین میں کہاں سے ان عبد اللہ ابن بریدہ واقع ہوا ہے. بہرحال فضل المبین کو پڑھ کے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کو غلطی ہوئی ہے یہ غلط ہے. امام ابو حنیفہ کی سند میں عبداللہ نام کی تصریح نہیں، اور یہ راوی عبداللہ ابن بریدہ ہیں بھی نہیں تو بریدہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اس حدیث کے راوی سلیمان ابن بریدہ. اسی طرح صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں تصریح واضح ہوئی ہے. چلیے تمس سے تو کچھ بھی نہیں، اولا کم تو نیچے بھی ہے. شاقی پڑھے تو اس سے دیر تسلسل قائم ہو سکتا ہے. چلیے کون چلیے تو شافعی اس لیے شمار کرتے ہی کہ ان کو شافعیہ کیا حدیث و آثار کا اور مستدلات کا علم ہے اور منہاج وغیرہ کی معرفت ہے. اس لحاظ سے تمہیں شاہ صاحب سے کئی گنا لمبا شافعی. میں براہ راست امام شافعی کی کتابوں سے واقف ہوں، میں نے کتابوں ان کا مطالعہ کیا ہے. اسی طرح شاہ صاحب امام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث کی، اختلاف اختلاف علی و ابن مسعود اور ان کی احکام القرآن اور کتاب الرسالہ اور دوسری کتابیں دیکھتی ہیں، اور پھر ان کے تلامذہ میں سے امام مزنی کی مختصر، اور پھر اس کے بعد ان کے لوگوں میں سے امام بیہقی اور خطیب بغدادی ابو اسحاق شیرازی وغیرہ کی تعلیمات دیکھ رکھتی ہیں. بس نسبت کی گئی جوئی. چلیے صحابی کے تلمیذ خاص اور خادم خاص ہیں، یہ بہت ذہین نہیں تھے، ان کے ساتھی ان سب سے ذہین وہ امام مزنی، لیکن ذہین خادم خدا کی شان امام شافعی کی ساری تعریفات پیچھے پیچھے ساری تعریفات انہیں ربی کے واسطے سے امام شافعی سے اتنے خوش تھے کہ فرمایا اگر علم کوئی مشروب ہوتا تو میں تجھ کو پلا دے، ایک دن ایک مسئلہ بیان کیا ربی نہیں سمجھے، دوبارہ بیان کیا نہیں سمجھے، تو حجرے ملے گئے، 40 مرتبہ دہرایا، جب ربی سمجھ گئے پھر امام شافعی نے چھوڑا کہ امام شافعی ان پر تو بڑی شفقت کرتے تھے، آپ اپنا ہوں گے کیا ہوں گی جیسے یہ تھے ویسے تھے، قربان کے سوجان سے جیسے تھے ویسے تھے سن کے اندر دو لطائف، ساری کڑیاں مالکی ہیں اور سب مغرب کے باشندے ہیں، مذہب مالک شیخ فرماتے تھے اس لحاظ سے میں بڑا مالک ان مدعا کی شرح لکھی ہے، اس لحاظ سے تمہیں کچھ بھی نہیں، ہاں اگر کتابوں کی تعلیم کا مطالعہ ہے تو میں بھی مالک ہوں، میں نے مدعا امام مالک پڑھی، مدونہ امام مالک کا مطالعہ کیا اور اکابر مالک کیا، حافظ ابن عبد البر وغیرہ کی تعلیفات دیکھی، اور بس یہاں آ کر ایک سختہ واقع ہوا ہے ہمارے ہندو مسلمان اور وہ ہے شیخ ہی ابی عثمان سعید بن احمد المقری التلمیسانی، یہ پورا واسطہ چھوٹ گیا، چلیے مشکل کے مثال اتنی سی یہاں اسی طرح سے چھپا ہوا ہمیں، لیکن ثواب اتنا سی ہے وفت ہند تا وفت ہند نون، وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَالْأَوْتَادُ وَالْأَنْهَارُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ ہے, اور اس کے علاوہ اور مجھے مذہب حنابلہ کی تمام اصول تو نہیں, بہت سی اصول کے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات مبارکات پڑھنے کی توفیق ہوئی, مسائل بداؤ, مسائل نہانی, مسائل سال, مسائل عبداللہ احمد جامعہ خلال کے اجزاء متفرقہ, اور اس کے بعد کے بارے میں بلا میخ رقی کی مختصر, اور اس کی شرح مغنی مکنے, اس کی شرح شاپی ہوں, اور اسی طرح عمدہ منتہا وغیرہ دنیا بھر کی کتابیں دیکھتے ہیں. چلیے ثابت ہو گیا غلطی سے. چلے الفرضی, اسی طرح یہاں پر ہے المناہل میں العرضی, شاید یہی سوال ہے. چلیے المکبر رسافی الحمبل, المکبر علاوہ اس میں فائنی تقدیر, یہ رسافہ کی جامع مسجد میں مکبر مکبر کہتے تھے. رسافی راقی ذمہ کے ساتھ ہے, یہ بغداد کا ایک محلہ ہے. چلیے المذهب, چلیے سونے کا پانی چڑھاتے ہوں گے. چلیے ابو بکر محمد المجعفر, اسی طرح سے یہاں پر یہ چھپا ہوا ہے ابو بکر محمد, اور مناہی میں بھی اسی طرح ہے, لیکن سوال ہے ابو بکر احمد, ابو بکر احمد سے عالم نبلا وغیرہ اسی طرح سے. چلیے قطیعہ کی طرف نسبت ہے, ایک بغداد میں ایک محلہ قطیعۃ التقیع. چلیے دسنا ابھی ابھی ابھی, یہ غلط ہے, ہندی نسخوں میں اسی طرح چھپا ہوا سوال دسن ابن ابی ابھی ابن ابی ابھی. چلیے اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ استعمال کیسے کرتے ہیں, فرمایا موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دی. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, نہ نماز کے نہ روزے تھے, جس سال ان کو مرنا ہوا اس سال روزہ بھی رکھا اور پورے سال نماز پڑھی. میں چھوٹا سا تھا, فتح لیتا تھا, اللہ نے لالا کی بخشش کرنا چاہتی ہوں, یہ نماز فتوا میں بہت لگایا کرتا تھا, لوگوں کو جنتی بنانے کا بڑا شوق تھا کہ پر جنتی ہو جائے, جو مرنے لگتا اس کے پاس توبہ کرانے جایا کرتا تھا. چھوٹا سا یہ میں کو گناہوں سے توبہ کر لیا. عجیب سا دماغ تھا, سب کو جنتی بنانے کی فکر لگی رہتی تھی, یہ فکر تو بھی لگی ہوئی ہے. تو وہ عجیب سا دماغ اللہ تعالیٰ ایک اور شاید تھے, ساری عمر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے, اور جب مرنا ہوا اس سے ایک مہینے پہلے اللہ کی توفیق نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا. ایک بڑے مشہور عالم نے شہادت دی کہ یہ ایک مہینہ پہلے ہر نماز اذان سے پہلے میں سجدہ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا جس کو پیا چاہے اس کو کون بھی دھکا دینے والا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ شانو جس کو چاہے اسے کیا کرے. اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے, توفیق مانگنا چاہیے, اپنے عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا چاہیے, کر کے ڈرتے رہنا چاہیے, کرن ہی سے کام چلے گا. لڑکے سے اس کے کچھ ہفتہ منگوائی تھی تو اس نے مجھے لکھ کے دیا تھا, پھر میرے یہاں جو غلطیاں تھیں میں نے لکھ دی تھیں کہ اس کو دے دوں گا, چھ لکھ چلیے. شاعرہ اہل کلام کا ایک مکتب فکر ہے, وہ لوگ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے عقائد میں متبع ہیں, لیکن جو محققین ہیں وہ ہر چیز میں پیچھے نہیں چلتے. امام بیہقی بھی اشعری ہیں لیکن وہ حافظ حدیث ہیں, اس لیے ہر چیز میں دعا نہیں کرتے. المتقدمین شاہ ولی اللہ صاحب بہت ذہین آدمی, المتقدمین من الاشاعرۃ متاخرین تاویل مرادین, متقدمین جو کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوا اپنے ظاہر کو اور نصوص کو اپنے ظاہر کو. شاہ صاحب نے ایک ہی لفظ سب کہہ ڈالا, المتقدمین من الاشاعرۃ. الاشعری انه قال في كتابه تبيين كذب المفتري حدثني الثقة من اصحابنا جرير قال اسحاق بن علي مسقط سواب ابو اسحاق ابراہیم بن علی, اسی طرح سے تبیین میں واقع ہوا ہے. عبید اللہ بن الحسن ابن احمد ابن الحسین بے اس بہار, اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں واقع ہوا ہے, اور حسین غلط ہے سواب الحسن. چلیے ابو ابراہیم ابن سعد, اسی طرح ہندی نسخوں میں واقع ہوا ہے, یہ غلط ہے سواب ابو ابراہیم اسعد ابن مسعود ابن کلب زائد ہے, اور سعد غلط ہے سواب اسعد ہے. اب جو قابل غلط ہے السلام عبد القاهر ہے، یہ ابو منصور بغدادی ہیں جن کا نام مسائل کلام میں کبھی آ کبھی آیا ہے بخاری شریف کے سبق. چلیے،